hanyat fekszem, üres az ágyunk. Csak a földön hever még néhány pohár, minden álmunk összedőlni látszik épp. Hogyha kérnél, hogyha mégis tudnád, hogy mit szeretnél, rád mosolyoghatna még az ég, és tényleg bárki lehetnél. De most is a túloldalra tekintesz, kérlek, engedj el velem. Nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem. Majd amikor a nap felkel az égre, miért kell józannak lennem? Miért várom újra az ében bolyongó lelket szüntelen? Csak az ég tudja, hogy jutunk haza, s ott majd kivár. Oda fent vagy tálent, van a helyem, ki lesz, ki rám talál. Ott ülsz a verandám minden éjjel, s talán gondolsz néha rám, ahogy szeljük át a várost egy világ megváltás után. Szabad lenni, de úgy tűnik, az élet esténként bezár. Ennek a végét várni minden éjjel nem olyan könnyű már. Te most is a túloldalra tekintesz, kérlek, engedj el velem. Nem lehet így napról napra élni, csak még egy estét légy nekem. Majd amikor a nap felkel az égre, miért kell józannak lennem? Miért várom újra az ében bolyongó lelket szüntelen? Ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.